to budować domów. W budowlance brakuje nawet 150 tysięcy pracowników. Legia walczy o Ligę Mistrzów. Więcej o ruszającym spotkaniu wojskowych już za chwilę w sporcie. O szczególną ostrożność do Polaków w Grecji apeluje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W związku z pożarami, które wybuchły w Attyce, w ambasadzie w Atenach działa zespół kryzysowy. Jest on w kontakcie z biurami podróży. Ministerstwo potwierdziło informację, że w pożarach zginęły 2 osoby z Polski. W sumie pożary zabiły 74 osoby. Ostatnie doniesienia podsumuje Sylwia Białek. Smutną wiadomość o śmierci Polaków potwierdził rzecznik prasowy MSZ-u. Artur Lompart powiedział, że rodzina zmarłych jest pod opieką polskiej ambasady w Atenach i biura podróży. Dla nas ta sytuacja jest bolesna i chcemy, ażeby w sytuacji żałoby, żeby jednak o szczegółach nie mówić. Rzecznik poinformował, że MSZ jest w stałym kontakcie z kancelarią premiera. Podkreślił, że szef rządu interesuje się sytuacją polskich turystów w Grecji. Polska zawsze jest gotowa pomagać i solidaryzuje się z państwami, które tej pomocy potrzebują. Na zagrożonym terenie przebywali turyści głównie z biura podróży Grekos. Jak mówił Lompart, MSZ wie o kilkuset polskich turystach, którzy na szczęście już są bezpieczni. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dodajmy, że do Grecji mają pojechać 2 zespoły Państwowej Straży Pożarnej, które będą wspierać akcję gaszenia lasów. Kto najbliższe dni spędza nad polskim morzem, niech dokładnie sprawdzi, gdzie można się kąpać. Zakazy są bowiem aż w 30 miejscach. Powód to Sinice. Zamknięte są m.in. plaże w Kołobrzegu i okolicznych miejscowościach. Na pewno zamknęły się kąpieliska w Grzybowie, w Dziwiżynie i w Ustroniu Morskim. Także w Kołobrzegu się tylko zamknęło, mają zamknąć wszystkie, ponieważ już na wszystkich zauważono te zielone wykwity. Mówiła inspektor sanitarny w Kołobrzegu Lidia Komers. Zamknięte są też plaże, m.in. w Łebie, Białogórze, Jastrzębiej Górze, Helu, Sopocie i Gdańsku. Wejście do wody z Sienicami może spowodować wysypkę, a także dolegliwości żołądkowe, bóle mięśni i stawów. Branża budowlana ma problem, przebywa inwestycja, a brakuje pracowników. Szacuje się, że nawet 150 tysięcy osób. Jak mówi Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, potrzeba głównie osób z kwalifikacjami. Przede wszystkim cieśli szalunkowych, zbrojarzy, spawaczy, operatorów sprzętu typu koparki, walce, spychacze. To są takie zawody, które są absolutnie top 5. Potwierdziło się to, co mówiliśmy w ubiegłym roku. Mirosław Siemieniec, PKP Polskie Linie Kolejowe. W roku 2018 będzie rokiem realizowania inwestycji. Był to sygnał dla wykonawców, że powinni przemyśleć i przygotować się zarówno pod względem sprzętowym, jak i pod względem odpowiednich pracowników. To, że mamy taki wysyp w bardzo krótkim okresie dużej liczby kontraktów. Łukasz Oleszczuk ze stowarzyszenia Siscom. Jest spowodowany tym, że brakuje u nas planowania perspektywicznego i strategicznego. Wiele firm niestety zamiast zysków z robót budowlanych musi tworzyć rezerwy na straty, które nie są tylko teoretyczne, niestety się stają coraz bardziej realne. A straty wynikają z tego, że firmy muszą płacić więcej pracownikom, których chcą zatrzymać, a także wydają znacznie więcej na materiały budowlane, których również zaczyna brakować. Stany Zjednoczone są gotowe poprzeć prawdziwy deal z władzami Iranu, tak mówi amerykański prezydent Donald Trump. Podczas spotkania z wojennymi weteranami stwierdził, że deal zawarty przez poprzednią administrację był katastrofą. Te słowa padają jednak po groźbie Trumpa w kierunku irańskiego prezydenta. 2 dni temu napisał na Twitterze, żeby przenigdy nie groził Stanom Zjednoczonym, bo w przeciwnym razie poniesie takie konsekwencje, jakie dotychczas poniosło niewielu. Po tym wpisie irańscy wojskowi powiedzieli, że są gotowi odpowiedzieć proporcjonalnie na każde zagrożenie ze strony USA. A w maju Trump wycofał Stany Zjednoczone z porozumienia z Iranem w sprawie programu nuklearnego tego kraju. Jednocześnie zarządził wprowadzenie zaostrzonych sankcji. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Jan Kałucki. Trwa mecz Legii Warszawa ze Spartakiem Trnawa. To pierwsze spotkanie drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. W tej chwili jest 5 minuta, a na tablicy wyników remis 0-0. O Ligę Mistrzów nie musi walczyć Lokomotiv Moskwa. Drużyna ze stolicy Rosji jest mistrzem kraju i niewykluczone, że to właśnie dlatego Grzegorz Krychowiak postanowił związać się z tym klubem. Reprezentant Polski został wypożyczony z Paris Saint-Germain. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Grzegorz Krychowiak oficjalnie jest piłkarzem Paris Saint-Germain. Na rok został wypożyczony przez Lokomotiv i jak podają rosyjskie media, w ciągu 12 miesięcy nowy klub będzie mógł go wykupić za 10 milionów euro. Na razie o jego 5-milionowe wynagrodzenie roczne zadbają wspólnie Moskwa i Paryż. Rosyjscy dziennikarze zwracają uwagę na 2 nieudane sezony reprezentanta Polski i jego dobrą postawę w spotkaniach na mundialu. Krychowiak zagrał w 3 meczach i strzelił 1 bramkę. Gol w jego wykonaniu padł w meczu Polska-Senegal na stadionie Spartaka w Moskwie. W sezonie 2017-2018 Lokomotiv Moskwa zajął 1 miejsce i jest aktualnym mistrzem Rosji. Niemały wkład w sukces moskiewskiego klubu miał reprezentant Polski Maciej Rybus, tak więc teraz w barwach Lokomotivu będzie występowało 2 Polaków. Klub już 27 lipca zagra z CSKA o Superpuchar Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dobre wiadomości z tenisowych kortów. Magda Linet awansowała do 1/8 finału turnieju WTA w chińskim Nanchang. Polka wygrała z Koreanką Su Yongyang 6-4, 6-0. Natomiast Iga Świątek awansowała do 2 rundy turnieju ITF w Pradze. Triumfatorka juniorskiego Wimbledonu pokonała Norweszkę Ulrike Eiker 7-5, 6-2. Niestety nie najlepsza informacja dla fanów Jerzego Janowicza. Zawodnik nie zagra w tenisowym challengerze w Gdyni. Impreza zaczyna się w sobotę. Jak mówi Janowicz, nie czuje się na 100% gotowy. I na koniec wróćmy jeszcze do piłki nożnej. Sławomir Peszko został ukarany przez Lechię Gdańsk za skandaliczny faul w meczu z Jagiellonią Białystok. Reprezentant Polski otrzymał od klubu dotkliwą karę finansową. Peszko czeka jeszcze na karę od komisji ligi. Jutro w ciągu dnia padać nie będzie jedynie na wybrzeżu, na południu i wschodzie zagrzmi. Na termometrach zobaczymy od 24 do 29 stopni. Tej nocy burze na południowym wschodzie, opady deszczu głównie na wschodzie i północnym wschodzie. W pozostałych częściach Polski powinno być pogodnie. Na termometrach od 12 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej lodówkę na wielkiej wyprzedaży? Ty, Marian. A o ile taniej? A o 300 zł taniej. Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. AGD taniej. Na przykład pralka Bosch klasa A+++ za jedyne 990. Lodówka Bosch No Frost za 1499. Taniej o 300 zł. Włączamy niskie ceny. Media Masz już plany na ostatni weekend sierpnia? Zapraszamy do Radomia 25 i 26 sierpnia. Największe pokazy lotnicze w historii Polski. Airshow 2018 z okazji stulecia polskiego lotnictwa wojskowego. 22 państwa, 11 zespołów akrobacyjnych z Europy i Azji i wielu światowej sławy pilotów solistów. Największa w historii wystawa sprzętu rodzajów Wojsk Sił Zbrojnych. Strefy tematyczne dla młodzieży i najmłodszych sympatyków lotnictwa i wojskowości. Głównym patronem medialnym jest Polskie Radio SA. Bilety do nabycia tylko na stronie e-bilet.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Klub Trójki. Szukałam sobie w myślach jakichś wytrychów, żeby określić, o czym będzie to nasze dzisiejsze spotkanie i wyszło na to, że właśnie o spotkaniach dzisiaj w Klubie Trójki porozmawiamy. O spotkaniach czasem niespodziewanych dla obu stron, ale o spotkaniach, których owoce bywają zarówno zaskakujące, jak i bardzo interesujące. Więc niech tak będzie tajemniczo na początek. Za chwilę w studiu pojawią się goście, a zaczniemy muzycznie z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną. Nagle wszedł. Czy to przyszedł pan Wieniawa albo mistrzem nie? To pan Nikodem mimochodem przybył właśnie tak. A w jego stronę zachwycone patrzą oczy dam. Nikodem, Nikodem, ty masz firmową urodę. Ty masz dystrykcję i seks appeal i sportowy styl. Nikodem, Nikodem, nie równaj nawet się z botem. Czy wzrost. Kto jest taki fotogeniczny, nie do wiary wprost. Nikodem, Nikodem, ty masz filmową urodę. Karierę zrobić ty możesz też, jeśli tylko chcesz. Więc do kina autentyczny anons taki dał. Czy ja jestem fotogeniczny, ja bym wiedzieć chciał. Nim tydzień nie naryć i nie ujrzał siebie sam. A tuż pod spodem pan Nikodem to przeczytał tam. Nikodem, Nikodem, ty masz filmową urodę. Ty masz dystrykcję i seks na pili i sportowy styl. Nikodem, Nikodem, nie równaj nawet się z wodem. Przy tobie Bodo i jego syn też są byle kim. Koperty dostał naraz do filmowych zdjęć. Żeby kręcić mogli zaraz, dał tysiączków pięć. Lecz coś się zwleka, a on czeka mi jak kilka lat. Dziś pan Nikodem głaszcząc brodę wnuczkom śpiewa raz. Nikodem, Nikodem, ty masz filmową urodę. Ty masz dystynkcję i seksapil i sportowy styl. Nikodem, Nikodem, nie równaj nawet się z Bodem. Przy tobie Bodo i jego syn też są byle kim. Kto jest tak jak ty atletyczny, kto ma taki wzrost? Kto jest taki fotogeniczny, nie do wiary wprost? Nikodem, Nikodem, ty masz filmową urodę. Karierę zrobić ty możesz też, jeśli tylko chcesz. O Nikodemie, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, która wpisuje się w temat naszego dzisiejszego spotkania w Klubie Trójki. Z jednej strony poprzez fascynację ogromną międzywojenną polską piosenką, a z drugiej przez twórcze przekształcanie tych materiałów źródłowych. A ja witam w studiu gości Przemysław Olszewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przemysław Olszewski z Fundacji Animacja, kurator projektu Praga Gada, o którym dzisiaj też więcej opowiemy, ale jest też z nami Artur Jóźwik, dyrektor ośrodka Karta. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Zacznijmy od tego, tak mi się teraz kołacze w głowie, karierę ty możesz zrobić też, jeśli tylko chcesz, z piosenki. Archiwum społeczne ty możesz zrobić też, jeśli tylko chcesz. Być może taka będzie puenta naszego dzisiejszego spotkania, bo właśnie o archiwach społecznych będziemy rozmawiać. Co to jest, panie Arturze? Archiwa społeczne to są i organizacje pozarządowe, czyli stowarzyszenia, fundacje, ale też biblioteki publiczne, ale też grupy nieformalne. Wszystkie te instytucje, które zajmują się oddolnym dokumentowaniem historii. Kluczem przy archiwach społecznych jest oczywiście badanie przeszłości, ale badanie przeszłości w sposób aktywny. To znaczy nie są to organizacje, które czekają, aż ktoś przyjdzie i przyniesie swoje zbiory, swoje pamiątki rodzinne, ale raczej wychodzą do społeczności lokalnych, do różnych aktywistów lokalnych i próbują pozyskać od nich różnego rodzaju materiały. Są to fotografie, są to relacje biograficzne, ale są to też dokumenty. Różnica między archiwami państwowymi i archiwami społecznymi jest taka, że archiwa państwowe powstają odgórnie, a archiwa społeczne oddolnie. W archiwach społecznych jest właśnie ta energia. Znajdujemy ciekawy temat i następnie zaczynamy go badać. Można powiedzieć, że to jest takie badanie od nitki do kłębka, czyli najpierw wpadamy na bardzo mały ślad, można powiedzieć zmiankę o ciekawym zjawisku. Później coraz bardziej zastanawiamy się, co, jak to się będzie rozwijać i z tego powstają później bardzo ciekawe projekty, ponieważ archiwa społeczne nie działają po to, żeby posiadać te materiały, tylko po to, żeby dzielić się z innymi osobami nimi, więc powstają wystawy, powstają prezentacje multimedialne, no i powstają także publikacje. Tutaj ta oddolność chyba ma kluczowe znaczenie, bo też trzeba wspomnieć, że w większości tych przypadków to nie mówimy o tej wielkiej historii, która jest w podniosłych bardzo dokumentach, tylko właśnie o tej codzienności bardzo często. Panie Przemysławie, a jeśli chodzi o działalność Fundacji Animacja i to ten projekt Praga Gada, jak to się zaczęło? To można powiedzieć. No to jest właśnie taka oddolna inicjatywa. To jest oddolna inicjatywa. Najstarsi górale już chyba nie pamiętają, jak to się zaczęło. Fundacja Animacja działa od 2005 roku, a od 2010 roku my ten projekt realizujemy na terenie warszawskiej Pragi. A początek to był chyba taki mój bardzo prywatny. Jako dziecko wychowałem się razem z prababcią, która się urodziła, jakkolwiek to dziś niesamowicie brzmi, pod koniec XIX wieku. Prababcia wiele mi opowiadała z przeszłości, tam między innymi o magu wioskowym, wielozwrotkowe piosenki bez zająknięcia cytowała. No i ja na pogrzebie prababci uświadomiłem sobie, że nie zarejestrowałem ani minuty z tych opowieści. I później, wiele lat później, studiując w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na UW, tam akurat była taka możliwość robienia wywiadów na terenie warszawskiej Pragi, no i absolutnie utonąłem po prostu w tym temacie. Wraz ze swoją fundacją postanowiliśmy drążyć ten temat dalej, bo okazało się, że no, warszawska Praga, jeśli można tak powiedzieć, jest zagłębiem bardzo autentycznych relacji, na których nam szczególnie zależy i jest to szczególnie cenne, wiadomo, w kontekście Warszawy, w której tych autentycznych, rodowitych warsiawiaków nie ma już zbyt wiele. No i tak to się dzieje. Docieramy do seniorów. Taki wywiad trwa od godziny do trzech. Czasami jeździmy kilkukrotnie do seniora, który dzieli się z nami dla nas niesamowitymi wspomnieniami, ale one, tak jak tu już była mowa, dotyczą rzeczywiście życia codziennego przede wszystkim. To znaczy my nie reglamentujemy dostępu do projektu osób, które były świadkami jakichś wiekopomnych wydarzeń kluczowych z punktu widzenia historyków oczywiście dla rozwoju naszego kraju, Warszawy, czy też warszawskiej Pragi, ale przede wszystkim skupiamy się na życiu codziennym i staramy się dotrzeć do tych środowisk, których do tej pory nikt o zdanie nie pytał. To my teraz może sięgnijmy, bo Fundacja Animacja nam udostępniła kilka nagrań. Sięgnijmy po jedno z tych nagrań, to będzie pan Mieczysław Gajda, prażanin. Prażanin, właśnie to warte podkreślenia, że tutaj występuje pan Mieczysław, nieżyjący już niestety, w roli prażanina właśnie. Oczywiście znany głównie z dubbingu Ważniaka do Smurfów, natomiast no my tutaj odkryliśmy zupełnie innego Gajdę, piewcę praskiego folkloru i wspaniałego języka. I moja mama, wyprowadzając się od teściów, dostała kryształowy wazonik nieduży. I to był jedyny kryształowy wazonik w tym domu. I jak zbudowaliśmy ołtarzyk na podwórku w okupację, to panie się zebrały i mówi, no mówi, Zuzia, chyba nie będzie żałować do Matki Przenajświętszej, bo jak Stasinowska pożyczyła figurę Matki Boskiej z Lourdes, tylko popełniła wielki błąd. Figura ta była cudnie pomalowana, brewki Matki Boskiej, uszy, usteczka jak wisienki, oczy, niebiesko-biała szata, ten zawój na głowie i na dole kula ziemska z wężem, ale różyczki też tam były. I ciocia Stasinowska kiedyś, ponieważ muchy obsrały tę figurkę, a dużo much było, postanowiła umyć. I był taki proszek do mycia, radion wszystko pierze. Czy bielidłem nawet, bielidłem zdaje się, rozpuszczonym w wodzie. I ciocia Stasinowska wzięła delikatne szmatki flanelowe z pieluszki jakieś, flanelowa z franelki, mówi. Umaczała w wodzie z tym proszkiem i zamiast głupia zacząć od tyłu, po plecach Matki Boskiej przemyć najpierw. Albo po pupie, albo po nóżkach, tam gdzie ten wąż opleciony na ziemi z nogą Madonny na jego głowie. To wzięła głupia z miłości wielkiej, wzięła buzię. No i wszystko się zamazało. Stasinowska rozpacz miała taką wielką, że kupiła ćwiartkę i wypiła. Ale jej mąż, Lucio Stasinowski, pracował na kolei. W Alei od Rowąża, jak Lisakuli, tam taka podstacja była. I tam była farba. Ale farba była tak, taka brązowa, ciemno, bo to do ławek, do pociągów. Ciemnozielona i troszeczkę było gdzieś niebieskie. I ukradł takie trzy pojemniczki małe tej farby. I Madonna była cała na zielono i na niebiesko, łącznie z buzią. Nie mogliśmy tego odżałować. Stasinowska płakała. Ale Bóg, jak powiedziała Bucińska, która była taką mentorką, mówi, Michalinko, Bóg ci to wybaczy, bo zrobiłaś to nieświadomie i na trzeźwo. Bo gdyby po pijanemu, to nie ma złagodzenia grzechu. Jak się bierzesz do Madonny, to nie możesz wódki wypić. A była trzeźwa. I to było pomalowane na niebie, na zielono i brązowo. Tylko ten rąbek szaty nad główką i po całym ciele ta szata starczyło trochę tej olejnej niebieskiej. I mówią, no chyba Zuzia nie pożałuje tego wazonika. No i teraz pytanie, czy mama pana Mieczysława pożałowała? Pewnie nie pożałowała w tej sytuacji, prawda? Oczywiście, no to była niezwykle zgrana społeczność, pan Mieczysław i nam, i również Muzeum Warszawskiej Pragi opowiedział wiele takich historii. My akurat do w zasadzie ostatniej chwili jego życia rejestrowaliśmy, ponieważ to naprawdę były nieprzebrane ilości znakomitych historii, takich niezwykle osobistych, emocjonalnych, ale tu oczywiście słychać ten kunszt aktora i no wszystkie osoby, które... No i talent gawędziarski, to trzeba talent niezwykły gawędziarski. My nawet Fundacja Animacja organizowaliśmy dla pana Mieczysława taki recital, jak się później okazało, to był taki ostatni jego recital. No i wszystkim polecam naszą stronę pragagada.pl i polecam też wystawę stałą Muzeum Warszawskiej Pragi, gdzie tych fragmentów opowieści pana Gajdy jest znacznie więcej. I tam jest też dużo innych opowieści, bo to chyba można ująć pod takim hasłem Archiwum Historii Mówionej, które też realizuje ośrodek Karta z Domem Spotkań z Historią, a także myślę wiele organizacji, tych stowarzyszeń, tych fundacji, które zajmują się właśnie archiwizowaniem, zbieraniem tego typu opowieści. Jest u nas, przypomnę, Przemysław Olszewski z Fundacji Animacja, jest też dyrektor ośrodka Karta Artur Jóźwik. Panie dyrektorze, czy możemy opowiedzieć teraz o tym, jak to się zwykle zaczyna z waszego punktu widzenia jako ośrodka Karta, które też jest oczywiście takim centrum trochę. Wy macie narzędzia i wiedzę do tego, żeby powiedzieć i pokazać, jak to się robi. Najczęściej zaczyna się od odkrycia jakiejś dziwnej szarej koperty w szufladzie. Otwiera się ją i widzi się dziwne dokumenty, zdjęcia, na którym nie wiadomo kto jest, bo one ogół są nieopisane, są jakieś dokumenty, które mogą o czymś świadczyć, ale nie za bardzo wiemy, jaka historia się za tym kryje. Zaczynamy wtedy odpytywać członków rodziny, ci, co niekoniecznie wiedzą, wiedzą, że babcia coś opowiadała, ale nie za bardzo ktoś ją wtedy słuchał. I zaczyna się poszukiwania, kto jest na tych zdjęciach, co to są za dokumenty. I wtedy odkrywamy inne osoby, które nawet w tym samym domu są i nagle możemy stworzyć całą historię danej kamienicy, danego domu, później większej okolicy. No i wtedy pojawia nam się pytanie, co zrobić z tymi dokumentami, jak się zabrać do identyfikacji, do zabezpieczenia. I rzeczywiście zaczyna się taki żmudny proces, taki proces, który nie jest zbyt atrakcyjny. To znaczy no, praca archiwalna, czyli należy dokumenty zabezpieczyć, należy je opracować, następnie zdigitalizować i najlepiej później umieścić w internecie po to, żeby można było się tymi skarbami dzielić z innymi. Bo tutaj rzeczywiście internet daje nam ogromne możliwości. Tak jest. Szczególnie archiwa społeczne bardzo korzystają z internetu. Większość z nich ma swoje strony internetowe i właśnie na nich umieszczają te swoje skarby. Tych archiwów społecznych w Polsce jest już ponad 500. My jak rozpoczęliśmy taką inwentaryzację w Polsce, kto czuje się być archiwum społecznym, to na samym początku różne organizacje jakby nie wiedziały, że spełniają kryteria archiwów społecznych, bo po prostu robią swoją robotę. Jak my zaczęliśmy się do nich zwracać i pytać, no ale może jesteście archiwami społecznymi, to mówią, tak, jesteśmy, tylko jakby... Tylko nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy tego, że rzeczywiście możemy pełnić takie funkcje. I wtedy my podjęliśmy się rzeczywiście jako największe archiwum społeczne w Polsce, takiej pracy polegającej na tym, że wspieramy archiwa społeczne w takiej metodologii pracy, to znaczy podpowiadamy, jak się za to zabrać krok po kroku. Co zrobić, żeby relacja biograficzna mogła się odbyć. I tu nie tylko chodzi o kwestię tego, żeby dobrze ustawić mikrofon, żeby nie było szumów, ale też o tym, w jaki sposób rozpocząć pracę ze świadkiem historii. Bo wiadomo, że taka rozmowa, żeby miała sens, to nie można przyjść z ulicy i powiedzieć dzień dobry, no to zaczynamy, proszę opowiedzieć mi o swoim życiu. Tylko wymaga to przygotowania. Przede wszystkim wymaga to zaprzyjaźnienia się i zdobycia zaufania drugiej osoby, po to, żeby ona opowiedziała o swoim życiu. Tak jak słyszeliśmy przed chwilą fragmentu relacji, no pan Gajda się musiał otworzyć. gdyby się nie otworzył przed swoim rozmówcą, nie mielibyśmy tak wspaniałej relacji biograficznej. To, panie Przemku, to proszę opowiedzieć w takim razie, jak to się zdobywa, to zaufanie. Jaki jest ten pierwszy kontakt? Skąd się bierze rozmówców? Może tak też zapytam. Tak, w zasadzie mógłbym powiedzieć, sam bym chciał wiedzieć, skąd się bierze rozmówców, tudzież skąd biorą inni, jako że my, wydaje mi się, jakoś tam dopracowaliśmy się od po prostu własnych jakichś pomysłów, nie specjalnie chyba odkrywczych, ale za to skutecznych. My działamy na terenie prawobrzeżnej Warszawy od 2010 roku, więc w tej chwili jest nam już dużo, dużo łatwiej. Natomiast początki na pewno były trudne, ponieważ my mamy zwyczaj odwiedzać seniorów w ich domach. To nam się wydaje szalenie ważne, dlatego że seniorzy otoczeni tymi nośnikami pamięci czy też artefaktami przeszłości dużo łatwiej przypominają sobie te historie. My czasami nawet organizujemy dla nich wycieczki zabytkowym Jelczem po to właśnie, żeby oni sobie przypomnieli. Żeby otworzyć wspomnienia. Żeby otworzyć wspomnienia, tak. I to się dzieje. To się dzieje. Nawet mieliśmy takiej gorszej jakości trochę ten autobus, w którym troszkę było czuć benzynę, a seniorzy ku naszemu zdziwieniu tak, można powiedzieć, zaciągali się tym zapachem i mówili, tak, pamiętam, tak właśnie zawsze pachniało. Więc po prostu jest to proces, na pewno najtrudniejszy etap ze wszystkich etapów, z jakimi mamy do czynienia. I też tutaj była mowa o zaprzyjaźnieniu się. Rzeczywiście czasami seniorzy, powiedziałbym, szczególnie nieufni, wymagają włożenia w ten wywiad znacznie więcej pracy. To znaczy my się czasami spotykamy z nimi jeszcze zanim przyjedziemy z dyktafonem, czy z rejestratorem, czy z kamerą wideo. Umawiamy się po prostu na rozmowę i tłumaczymy seniorom, którzy są często bardzo sceptyczni, dlaczego warto jest z nami porozmawiać, ponieważ większość seniorów uważa, że tylko na przykład udział w Powstaniu Warszawskim ich jakoś predestynuje do tego, żeby wystąpić przed mikrofonem, a oni mieli przecież zwykłe, bardzo zwykłe życie. To są często ludzie z, no powiedzmy, proletariusze, tacy jak powiedzmy 80 czy 90 lat temu Wiech opisywał, to są mniej więcej pokolenie dzieci tych bohaterów Wiecha. Właśnie również często używający fantastycznego języka i na przykład ulic, mapy warszawskiej Pragi sprzed wojny. Mimo, że oni tam mieszkają, prawda, od II wojny światowej. To nazwy cały czas zostały te nazwy z dzieciństwa. Zawsze, czyli my musimy też być oczywiście przygotowani do tego, kiedy mówią na przykład o rzeźni miejskiej, która już dawno nie istnieje, ale w ich pamięci ona jest obecna i również zapach jest bardzo silny. Oni się marszczą wtedy z obrzydzenia na przykład. No w ogóle to jest za każdym razem, bym powiedział, podróż z tymi seniorami takim wehikułem czasu, bo kiedy pani opisuje wejście oficera niemieckiego do ich domu, to ona bardzo szczegółowo opisuje jego oficerki. Dlaczego? No dlatego, że miała wtedy 6 lat i widziała go, prawda, z żabiej perspektywy. Gdzieś tam o twarzy to już niewiele możemy się dowiedzieć. Gdzieś ten, na przykład jeśli to był człowiek z formacji typu SS, to gdzieś o tej czaszce na przykład wspomina, bo ona robiła takie wielkie wrażenie, ten symbol czaszki na przykład. Więc docieramy do seniorów, odpowiadając wprost na pytanie, pocztą pantoflową. I kiedy jedna seniorka rekomenduje, że my jesteśmy jednak poważnymi osobami, nie przyjechaliśmy naciągnąć na wnuczka, to jakoś otwierają się drzwi i otwierają się umysły i otwierają się serca. Panie Arturze, a co historycy mogą wyciągnąć z takich relacji? Na ogół historia z podręczników koncentruje się na wielkich wydarzeniach historycznych, a archiwa społeczne pokazują, jak te wielkie wydarzenia wpływały na życie zwykłych ludzi. I to jest dział historii komplementarny, powiedziałbym, do takiej historii typowo uniwersyteckiej i widać, że w coraz większym stopniu profesjonalni historycy sięgają właśnie do tych źródeł po to, żeby zbadać rzeczywiście, jaki wpływ dana decyzja, dany ruch wojsk, dana decyzja o podwyżce miała wpływ na migrację ludzi, na ich zachowania, na to, na co ich było stać, a co to czasami musieli sobie odmówić. Ja osobiście mam taką historię, kiedy uczestniczyłem w akcji dokumentacyjnej na Ukrainie. Wtedy przez prawie 8 lat nagrywaliśmy Polaków, którzy pozostali na wschodzie, którzy zdecydowali się, że nie będą wracać do Polski, tylko z jakichś powodów rodzinnych, politycznych zdecydowali się pozostać. I do końca życia mi zostanie taki obraz, kiedy wchodzę do, no można powiedzieć, takiej kurnej chaty i wiem, że będę rozmawiał z Polką. Wchodzę do pokoju, a na ścianie wisi modlitwa Ojcze Nasz w języku polskim, niemieckim i ukraińskim, a na stole również leżą trzy flagi tych państw. No, jedno z moich pytań było, jakby o co tutaj chodzi? A ona mówi tak, że ja w swoim życiu przeżyłam wszystkie okupacje. Ja jestem, proszę pana, gotowa na każdą okupację teraz. Kto by nie wszedł, ja mogę powiedzieć, że ja ich wspieram. To są takie historie właśnie, które dotykają i pokazują, w jaki sposób duża historia wpływa na historię pojedynczego człowieka. Jak ta pani musiała się dostosować i brać pod uwagę to, że w każdej chwili może pojawić się dla niej osobiste niebezpieczeństwo albo ze strony Polski, albo ze strony Ukrainy, albo ze strony Niemiec. Mówiliśmy o tej pasji osób, które wychodzą do świadków historii i z nimi rozmawiają, ale to też jest, myślę, taki aspekt bardzo ważny, że to jest takie działanie, które łączy pokolenia, mówiąc tak górnolotnie. I myślę, to jest bardzo ważny aspekt również. Oprócz aktywizacji też osób starszych i dawania poczucia bycia potrzebnym, prawda? Absolutnie tak. Właśnie nasz projekt jest projektem interdyscyplinarnym i międzypokoleniowym jak najbardziej. My, jeśli już mogę o tym powiedzieć, w takim następnym etapem po rejestracji tych wspomnień, to jest umieszczenie na stronie internetowej najciekawszych jego fragmentów i obserwowanie, jak te fragmenty się zachowują, na przykład jak dużo ludzi z nich korzysta, które są najczęściej odsłuchiwane. No i potem w końcowym, takim bardzo dla nas ważnym etapem jest etap, w którym adaptujemy na komiksy te opowieści seniorów z warszawskiej Pragi. No to jeszcze o tym, myślę, wspomnimy za chwilę. Jeśli się wejdzie na stronę archiwa.org, to sporo jest w bazie archiwów społecznych polskich, tych instytucji, tych organizacji, które się zajmują archiwizowaniem. Czy możemy podać jeszcze parę przykładów? Tak jest. Jak wejdzie się na stronę archiwa.org, można w bazie... Można utonąć w tej stronie. Można utonąć, tak, to prawda. Ale przede wszystkim można znaleźć tam archiwum społeczne, które nam jest najbliższe pod względem geograficznym i zobaczyć, jaką tematyką to archiwum się szczególnie interesuje. Ale nie da się w żaden sposób podać jednej dziedziny, którą się archiwa społeczne zajmują. Mamy na przykład Fundację TRES, która zajmuje się digitalizacją szklanych negatywów. Ostatnio na przykład zdecydowali się na digitalizację witraży w swojej miejscowości. Mamy Fundację Archeologia Fotografii, która koncentruje się na digitalizacji i opracowywaniu zdjęć. Mamy na przykład Stowarzyszenie Nad Świdrem, które zbiera pamiątki i później na ich podstawie organizuje spacery krajoznawcze. Zajmuje się przede wszystkim tym, w jaki sposób społeczność lokalna pamięta Świder Majery. Mamy Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej bajki, które w Ostrowcu Świętokrzyskim również koncentruje się na pozyskiwaniu relacji biograficznych. Ale na przykład Archiwum Społeczne ostatnio z Tykocina otworzyło wystawę, jeżeli ktoś z państwa gdzieś jest na wakacjach w Tykocinie, to zapraszamy na tę wystawę, gdzie z nagranych 133 relacji biograficznych stworzyli ekspozycję, która pokazuje zapomniany Tykocin właśnie z okresu dwudziestolecia międzywojennego, wielokulturowy, wielonarodowy, taki obraz Tykocina, którego już byśmy nie zobaczyli. Więc spektrum działania tych archiwów społecznych jest bardzo szerokie i myślę, że każdy może znaleźć coś ciekawego dla siebie. Z pewnością. To my na razie wróćmy na moment na warszawską Pragę. To będzie relacja pana Sławomira Popowskiego, to już będą lata 60. Tak, zdecydowanie. Pan Sławomir jest właśnie jednym z tych takich, bym powiedział, rasowych gawędziarzy, zresztą dziennikarz zawodu, więc nic dziwnego, ale z pochodzenia człowiek ze Szmulek. To był rok 62 albo 63, chyba 63. Zorganizowałem i z tego jestem dumny pierwszy koncert Rolling Stonesów na Szmulkach. Wyglądało to tak. Miałem kumpla w szkole, Władysława IV. Jego ojciec miał wytwórnię wód mineralnych, w związku z czym jak na ówczesne standardy był człowiekiem dobrze sytuowanym. I ten mój kumpel Tomek pojechał do Londynu na jakiś tam wyjazd, co wtedy było w ogóle rzadkością, żeby można było pojechać. No i pamiętam, jak się ludzie popisywali tym, że mają torby lotnicze z napisem na przykład pana. Potem dostawali wtedy jako suwenir z lotu. Otóż Tomek przywiózł z Londynu drugi long play Rolling Stonesów. Jak pan pamięta, pierwszy long play to był z tym utworem Like a Rolling Stones. Ale drugi to był taki long play, na którym już było Route 66, Rollo Beethoven, jeszcze parę innych. Natomiast był tam też mój ukochany utwór, który kocham do dzisiaj, I Am a King Bee. Znakomity rytm bluesowy kawałek. Moje mieszkanie było na parterze, dosłownie po drugiej stronie był przystanek tramwajowy. Było to mniej więcej w okolicach świąt wielkanocnych, w związku z czym moim obowiązkiem było umycie okien. Więc myłem te okna, postawiłem sobie adapter na parapecie, postawiłem głośnik, puściłem na full, ile się dało wycisnąć z tego bambina i puściłem właśnie tą płytę. I była cudna reakcja ludzi, którzy stali na przystanku. Niektórzy pukali się w czoło, co ten palant robił, w ogóle faceta myje okna. Nie miałem możliwości wytłumaczenia, że chowamy się bez matki, więc zajęcia są i obowiązki podzielone. Ale część zaczęła tańczyć na tym przystanku. Być może to dlatego, że jesteśmy w radiu. A przypomnę jeszcze przy okazji, że dzisiaj gośćmi Klubu Trójki są dyrektor ośrodka Karta Artur Jóźwik i Przemysław Olszewski z Fundacji Animacja, kurator projektu Praga Gada. Być może dlatego, że jesteśmy w radiu, bardzo słuchając tych relacji, mówiąc ogólnie archiwów historii mówionej, zwracam uwagę na język. Jak wielką wartość mają te relacje, także z tej strony, od tej strony, że możemy posłuchać takiej polszczyzny, jakiej się już właściwie nie słyszy. Czy to będzie polszczyzna praska, która ma swój własny walor, czy to będzie po prostu polszczyzna, mówiąc umownie, przedwojenna, prawda? To jest jedna z tych rzeczy, które wydają się absolutnie nie do przecenienia, jeśli chodzi o tego typu relacje. Tak, i to już jest nie do odtworzenia. To nie tylko jest gwara warszawska, ale także taka gwara kresowa, ale także piosenki, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie, które jakby nigdy nie zostały zapisane. I też w jednym z naszych projektów zdecydowaliśmy się na poproszenie każdego ze świadków historii o zaśpiewanie piosenki z młodości, którą najbardziej pamięta. No i niesamowite, bo ludzie na ogół, którzy nie pamiętają już najnowszych wydarzeń, gdy ich poprosiło się o zaśpiewanie piosenek z młodości, to śpiewali po 5-7 zwrotek, bez żadnego kłopotu z przypomnieniem sobie słów. I to są piosenki, których no już nie usłyszymy, ale to też są piosenki śpiewane właśnie ze specyficzną gwarą, specyficznym akcentem. No to już jest nie do powtórzenia. Takim też projektem, też realizowanym przez jedno z archiwów społecznych, jest Fundacja Muzyka Odnaleziona, gdzie dokumentowano na wsiach różne piosenki ludowe, śpiewane już 20-30 lat temu. No teraz, gdyby nie właśnie te nagrania, nie mielibyśmy już takiego materiału. Jeszcze na moment chciałabym się zatrzymać przy rozmówcach. Jak oni reagują na tę prośbę, że właśnie z panem, z panią chcielibyśmy porozmawiać o pana, pani życiu? No, jeśli o nas chodzi, to reagują bardzo różnie, zazwyczaj bardzo pozytywnie, ale zdarzają się właśnie osoby, które no, są niechętne i musimy wyraźnie zaakcentować i tak przeprowadzić tą pierwszą rozmowę, żeby ta osoba uwierzyła w to, że jest ekspertem, bo de facto dla nas seniorzy to są eksperci od kultury obyczajowej XX wieku, gdzie możemy czerpać tą wiedzę z ich autopsji, nie z dokumentów, nie z fragmentów powiedzmy publicystycznych, nie z kwerendy bibliotecznej, tylko to są autentyczne relacje i ten autentyzm jest największą wartością i to staramy im się zaakcentować, żeby mieli świadomość, że są ekspertami po prostu, ponieważ pierwsza wypowiedź to jest zawsze, nie, no ja nie mam nic ciekawego do powiedzenia, wie pan, no ja już się urodziłem po wojnie i w zasadzie co tu jest do opowiadania, no to wie pan, no chodziłem do szkoły, potem pracowałem, no i teraz się opiekuję wnukami, no i co tu w zasadzie opowiadać. A potem się okazuje, że historia właśnie jednego z panów, który tak właśnie zaczął kontakt z nami, jest najczęściej odsłuchiwanym epizodem na stronie pragagada.pl. To jest epizod, który zatytułowaliśmy o bitwie na wodę. O, to bardzo ciekawy tytuł. Panie Arturze, z pana punktu widzenia też to tak wygląda? Pierwsza odpowiedź jest zawsze, ja nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Moje życie nie było ciekawe. Zasadniczo, no to właśnie gdzieś tam skończyłem szkołę, później pracowałem. Teraz jestem na emeryturze, zajmuję się wnukami. Ale gdy prosimy daną osobę o to, żeby pokazała nam swoje zdjęcia i nagle zaczyna się opowiadać i snuć bardzo ciekawą historię, najpierw zaczyna się od anegdot, które później zaczynają się coraz bardziej budować większą całość. Zawsze jest taka reakcja, że ja nie jestem żadną postacią historyczną, osobą, która miałaby coś ciekawego do opowiedzenia, ale gdy rozmówca wykaże zainteresowanie, to natychmiast zaczynają przypominać się bardzo ciekawe historie, które właśnie uzupełniają tę podstawową narrację historyczną, czyli to, co możemy się dowiedzieć z podręczników i z tak zwanych dużych faktów historycznych. A dużo też zależy, domyślam się, od intuicji przepytującego. Tak jest. Też są bardzo różne formy pozyskiwania relacji biograficznych. Możemy skupiać się na zadawaniu konkretnych pytań albo skoncentrować się na jakimś wycinku historii danej osoby. My jednak zachęcamy wszystkie archiwa społeczne i wszystkie osoby, które trafiają do świadków historii, żeby przeprowadzały relację biograficzną dotyczącą całego życia. To jest tak, że u nas najdłuższa relacja biograficzna ma 25 godzin, czyli nie było to realizowane za jednym razem, tylko to było co najmniej 8 spotkań i to jest opowieść wielowątkowa, długotrwała i musimy wracać do tych świadków historii. A coś przy okazji jeszcze państwo wyciągają od świadków, nie wiem, fotografie. Tak, to fotografie, jest dokumenty. Za każdym razem też przychodzimy do rozmówcy ze skanerem, ponieważ wychodzimy z założenia, że mało kiedy ktoś chce nam przekazać oryginały swoich fotografii, bo jednak są to pamiątki rodzinne. Więc jesteśmy zawsze przygotowani do tego, że jest skaner, my skanujemy te zdjęcia, ale już po przeprowadzeniu relacji biograficznej osobne nagranie dotyczy samych zdjęć, gdzie prosimy osobę, żeby nam opowiedziała, w jakich okolicznościach te zdjęcia zostały zrobione, w którym roku, kto jest na tych zdjęciach. I później się okazuje, że mamy drugą relację biograficzną, ponieważ osoba, jakby nie widząc zdjęcia, nie opowiadała nam o danym wątku. I nagle pojawiają się kolejne historie i czasami jest tak, że ta druga relacja jest ciekawsza, bardziej wartościowa poznawczo niż ta pierwsza opowieść, bo nagle przypomniały się bardzo różne historie. A, bo tutaj taka ciotka Hela to była taka i tutaj wujek Heniek jeździł na koniu, a wujek Sławek miał pierwszy automobil na wsi. I zaczyna się opowieść, jak ten automobil wzbudzał wielkie zainteresowanie w całej okolicy. Przemysław Olszewski? Tak, no przeglądanie fotografii jest rzeczywiście świetnym sposobem, my też go stosujemy. Otwierają się całe nowe przestrzenie pamięci pod wpływem jednej malutkiej fotografii w sepi z Międzywojnia. Ale też takim dobrą naszą praktyką jest, że my organizujemy dla seniorów różnego rodzaju spotkania wokół pewnego wątku z kultury, z folkloru praskiego na przykład. W zeszłym roku przykładowo organizowaliśmy takie spotkanie związane z bazarem Różyckiego. Praga gada o bazarach nazwaliśmy to i troszkę o Kercelaku, chociaż to na Woli. I okazało się, że seniorzy, którzy przyszli na to spotkanie zaciekawieni po prostu tematem, a z którymi my nie mieliśmy jeszcze do czynienia, zgłosili się potem do nas jakby zachęceni, ośmieleni tym, że inni seniorzy siedzieli przed publicznością i opowiadali to jest właśnie bardzo zwykłe, ale z drugiej strony niezwykłe historię z bazaru Różyckiego i przypominali cały ten folklor i smaki i zapachy bazarowe. Potem oni do nas się właśnie zgłosili i zrobiliśmy z nimi znakomite wywiady. Więc to jest też bardzo dobry sposób taki mobilizujący rozmówców i ośmielający ich. Przedstawić im innych seniorów, którzy już udzielili nam wywiadu i pokazać im, jak to dalej funkcjonuje, że to po prostu ma znaczenie. A czasem rozmówca nieśmiało coś przyniesie albo przypomni sobie, że właściwie to miał coś tutaj, tak nawiązuje do tych listów, panie Arturze, tak chciałam, żeby pan o tym opowiedział. To tutaj ciekawe doświadczenie. W zeszłym roku byliśmy w ośrodku dla osób starszych w Penrose w Walii. To jest na terenie byłego lotniska RAF-u. Ten teren został oddany właśnie jednej z polskich organizacji pozarządowych na przestrzeń dla spokojną starość dla Polaków. Mieszka tam około 200 rezydentów. Mieszkają albo w osobnych pokojach, albo w osobnych domkach. My tam przyjechaliśmy na tydzień. I na początku też musieliśmy właśnie przełamać taką barierę. Nagle przyjeżdżają trzy osoby z Polski, nie wiadomo po co przyjechali i jakoś są zainteresowani naszą historią. Więc my, mieszkając z nimi tydzień, jedliśmy razem na wspólnej stołówce, zaczęliśmy zachęcać ich do opowiadania nam ich historii. Na początku rzeczywiście był taki dystans i takie niedowierzanie, że rzeczywiście jakoś ktoś przyjeżdża z Polski, jest zainteresowany moją historią, nie wiem, sprzed tam 40, 50, 60 lat. Później po tym tygodniu nas nie chcieli wypuścić, bo ciągle zgłaszały się do nas kolejne osoby, które mówiły, że mają coś ciekawego do opowiedzenia. Ale też w trakcie tego pobytu nagrywałem relację biograficzną z jedną z pań, która nie miała dzieci, wiedziała, że jest u kresu już swoich dni i opowiedziała mi bardzo ciekawą historię, jak to ewakuowała się z armią Andersa, i w trakcie pobytu we Włoszech poznała swojego przyszłego męża. I zaczęła mi również opowiadać o tym, jak wyglądała ich historia miłosna, bo jednak ona była w pomocniczej służbie kobiet, on był w armii Andersa, więc jakby nie mogli przebywać cały czas razem i pisali do siebie listy. I nagle ta pani pyta mnie, czy ja byłbym zainteresowany tymi listami. Ja mówię, że no bardzo, albo ja bym chciała je spalić i w ogóle po mojej śmierci jest taka anotacja, proszę spalić. Ja mówię, no to jeżeli by pani była zainteresowana przekazaniem tych zbiorów do nas, do archiwum, no to my bardzo chętnie, bo jest to niesamowite źródło historii. Szukaliśmy tych listów przez ponad pół godziny, bo pani gdzieś wsadziła te listy parę ładnych lat temu, kompletnie nie wiedziała, gdzie jest, więc przeszukiwaliśmy razem wszystkie szafy i nagle znalazły się niesamowita korespondencja. To było około 200 listów obie strony, gdzie oni nie tylko wyrażają uczucie wobec siebie, ale też jest to źródło informacji, jak zorganizowana była armia Andersa, jak wyglądała ta ewakuacja i takie codzienne życie. Czyli ktoś, kto będzie się kiedyś interesował szlakiem armii Andersa, no to nie tylko się dowie o tym, kto, gdzie został ewakuowany, jak przenosili się z jednego miejsca na drugie, tylko jak wyglądało takie codzienne życie w poszczególnych krajach. I jak rodziło się wspaniałe uczucie, bo okazało się, że sprawdziło się to uczucie, bo państwo żyli ze sobą bardzo długo. To przy okazji, tak niejako, obok tego wątku historycznego. Porozmawiamy teraz jeszcze o tym przez chwilę właśnie, jakie mogą być efekty tego zbierania, bo to mogą być oczywiście wystawy, mogą to być bardzo różne rzeczy, ale może to być też komiks. No tak, w naszym przypadku. W przypadku właśnie Pragi. Są to komiksy, seria Praga Gada, komiksowa. Opublikowaliśmy do tej pory już 4 komiksy. Każdy z nich zbiera wspomnienia z innego okresu, czyli wydaliśmy Praga Gada o międzywojniu, Praga Gada o wojnie i Praga Gada o pokoju, czyli o PRL-u, bo tak seniorzy życzyli sobie, żeby nazwać ten komiks, a my no, bardzo wsłuchujemy się w to, co mówią seniorzy i to są komiksy oczywiście, które nazwałbym komiksami bardziej antropologicznymi niż historycznymi. To są komiksy, które przedstawiają takie odautorskie wizje rzeczywistości, jak my to lubimy nazywać prywatne mitologie. No i komiks okazał się bardzo dobrym. Komiks wydany, że tak powiem, analogowo, czyli nie e-komiks, tylko komiks, który ma swoją wagę, ma swoją objętość. Nasze komiksy mają ponad 100 stron. I trzeba powiedzieć, że są, mamy udokumentowane już przypadki, że seniorzy czytają razem z wnuczkami te komiksy wspólnie. No i to jest po prostu miód na nasze serce, że taki finał znajduje cała nasza praca, bo nad takim komiksem pracujemy półtora roku i żeby potem wnuczek z dziadkiem wspólnie bawili się czy wzruszali przy tym komiksie. I wielokrotnie zdarzało się tak, że ludzie zgłaszali się do nas po przeczytaniu tego komiksu, na przykład w bibliotece, że jednak oni się zdecydowali też opowiedzieć. Więc no, to jest takie perpetuum mobile i dla nas no, wspaniała sprawa. Tutaj jeszcze chcę powiedzieć a propos tych sposobów, że my też pokazujemy efekty, to znaczy ten komiks, jak on wygląda, na rozmowach z seniorami. Pokazujemy naszą stronę internetową i był też taki przypadek, jeden z wielu zresztą, że pan zauważył fotografię, którą gdzieś tam prezentowaliśmy, pochodzącą z ulicy Floriańskiej, gdzie było takie przytulisko dla powstańców, powstańców styczniowych. Mowa o latach 30. XX wieku. I co się okazało? Że ten pan nagle sobie przypomniał, że on jako dziecko, sześcioletnie, siedmiu, ośmiu, przychodził i odwiedzał właśnie na ulicy Floriańskiej tych weteranów powstania styczniowego. Czyli ja rozmawiałem z człowiekiem, który miał bezpośredni kontakt z powstańcami styczniowymi. On siedział na kolanach, gładził długą brodę tego powstańca i słuchał jego opowieści i częstował ciastem wykonanym przez jego mamę właśnie na rzecz tego spotkania. No to niezwykle jest właśnie wzruszające. No i też to właśnie dowodzi pewnej wagi, pewnej metodologii, jaką się posiada przy robieniu takiego wywiadu, bo my oczywiście trochę celowo i specjalnie bodźcowaliśmy pana Jana Rybaka, bo o nim tutaj mowa, właśnie tymi fotografiami, a nuż któraś z nich zafunkcjonuje właśnie w formie takiej opowieści i udało się. Jeszcze zapytam panów na koniec w takim razie o rady dla tych, którzy być może naszą rozmową poczuli się zachęceni i to wzruszenie też chcieliby przeżyć, czy to jako pasjonaci, czy to zawodowo zajmując się historią. Od czego zaczynać, gdyby chcieć zacząć właśnie taką działalność pod szyldem Archiwum Społeczne? Zachęcam do odwiedzenia strony archiwa.org. Tam można znaleźć albo Archiwum Społeczne właśnie, które jest nam najbliższe i możemy spróbować zaoferować im swoją pomoc, a jeżeli chcemy zacząć na własną rękę, to na tej stronie internetowej jest szereg materiałów instruktażowych, ale oczywiście nie są to typowe podręczniki, tylko są to różne filmy instruktażowe, ale są też różne artykuły, które pokazują krok po kroku, co trzeba zrobić, żeby nie popełnić różnych błędów. Bo najgorsze, co może być, to wrócić na przykład do świadka historii i powiedzieć, że bateria nam się skończyła w dyktafonie, albo powiedzieć, że są takie trzaski, że jest to nie do wykorzystania, więc jakby no, świadek traci do nas zaufanie, więc trzeba, najpierw trzeba trochę poczytać, przygotować się, żeby nie stracić zaufania i czasu jednej i drugiej strony, bo też możemy pojechać i zrobić wspaniałą akcję dokumentacyjną, zdigitalizujemy tysiące zdjęć, ale później okaże się, że zdigitalizowaliśmy je w tak małej rozdzielczości, że ani się to nie przyda do publikacji, w internecie będzie nie do oglądania, więc to są takie podstawy, które my proponujemy właśnie na stronie archiwa.org. Oprócz tego w ramach wsparcia dla archiwistów społecznych organizujemy webinaria, organizujemy też szkolenia stacjonarne. Jeżeli oczywiście uda nam się pozyskać dotacje, one są bezpłatne dla uczestników i tam pokazujemy właśnie krok po kroku, jak działać, ale to też jest szansa na to, żeby archiwiści zaczęli ze sobą rozmawiać i wymieniać doświadczenia, bo to też jest bardzo ważne, żeby jakby nie tylko opierać się na artykułach, na instruktażach, na filmikach, ale też posłuchać, co druga osoba ma do powiedzenia i jakie ma dla nas takie praktyczne rady. Jeszcze rada na koniec od pana Przemysława Olszewskiego. Myślę, że ważny też jest kwestionariusz na pewno, przygotowanie się, poczytanie troszkę na te tematy, na które się chce zadać pytanie. Ale ogólnie ja bym powiedział, że bardzo ważna jest taka życzliwość do drugiego człowieka, żeby ten rozmówca czuł się jakoś szczególnie doceniony właśnie, bo to jest rzeczywiście wyjątkowa sytuacja. Tak jak mówiłem, my zawsze dajemy poczuć temu człowiekowi, on przyjmuje to na początku z rezerwą, no, że on jest ekspertem, że on jest rzeczywiście człowiekiem, który pamięta dla nas bezcenne sytuacje i bardzo byśmy chcieli, żeby je jak najdokładniej opisał. I warto na pewno zadawać też pytania dotyczące nie tylko obrazów, bo nasz zmysł wzroku jest bardzo dominujący. Ale gdyby zamknąć oczy, to zastanówmy się, co jeszcze na przykład 100 lat temu było wokół naszych rozmówców. No przecież były dźwięki, czyli cała fonosfera, co oczywiście nie muszę tutaj mówić o znaczeniu dźwięku w radiu, ale również zapachy i smaki. I wtedy, kiedy tak pokierujemy rozmowę, otwierają się zupełnie nowe możliwości i dla rozmówcy, i dla zadającego pytania. No i powstaje z tego, uważam, bardzo ciekawy wywiad, który potem można wykorzystać naprawdę na bardzo różne sposoby i przy okazji tych smaków na przykład przypominają się różne rytuały związane z spożywaniem posiłków, czy to w gronie rodzinnym, czy w restauracji. Przy okazji dźwięków okazuje się, że gdzieś ktoś był świadkiem tego, jak na przykład wywróciła się furmanka, albo odgłosy z praskiej rzeźni się przypominają raptem, czy piosenki, prawda? I wtedy senior zaczyna cytować piosenkę. Czasami okazuje się, że być może jest to jakiś bezcenny fragment, albo nieco inna wersja od tej powszechnie znanej piosenki ulicznej, która akurat w jego gdzieś tam okolicy brzmiała tak nie inaczej. Czyli na pewno bardzo ważne jest takie dobre, solidne przygotowanie się do wywiadu i pewna otwartość na to, co podczas wywiadu może się wydarzyć. Czujność, skupienie. Czyli pasja i chęć do spotkania. Bardzo panom za to spotkanie nasze dzisiejsze dziękuję. Przemysław Olszewski, Fundacja Animacja, Artur Dziuźwik, dyrektor ośrodka Karta. Dziękuję bardzo. I jeszcze dziękuję Ewa Redel, Edyta Kocęba, Katarzyna Borowiecka. My też dziękujemy. Do usłyszenia.